अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और जिस माल में अल्लाह ने तुम्हें कायम मकाम बनाया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। चुनाचे तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है उनके लिए बड़ा अजर है।